łagodzi symptomy menopauzalne teraz, jak i przez cały jej okres. Dzięki Klimei zapomniałam o uderzeniach gorąca i nocnych potach. Suplement diety Klimea Forte. Menopauza lżejsza niż myślisz. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Polskie Radio, program trzeci, niedziela, 22 października, jest 19. Serwis Trójki, Artur Ewertowski. Amerykański sekretarz stanu przestrzega, że USA podejmą odpowiednie kroki w przypadku eskalacji konfliktu Izraela z Hamasem. Trwa pościg za zabójcą 6-letniego chłopca w Gdyni. Policja pokazała nowe nagrania poszukiwanego. Za tydzień po raz 11 zostanie wręczona nagroda Jana Rodowicza Anody. Stany Zjednoczone podejmą odpowiednie kroki w odpowiedzi na jakąkolwiek eskalację konfliktu pomiędzy Izraelem a Hamasem na Bliskim Wschodzie. W telewizji NBC mówił o tym sekretarz stanu USA Antony Blinken. Jak dodał, siły amerykańskie są na to gotowe. Podejmujemy kroki, aby upewnić się, że możemy skutecznie bronić naszych ludzi. Nie tego chcemy i nie szukamy sytuacji, gdzie mielibyśmy zdecydowanie reagować. Nie chcemy eskalacji, nie chcemy otwarcia drugiego lub trzeciego frontu. Nie chcemy, aby nasze siły lub personel znalazły się pod ostrzałem. Ale jeśli tak się stanie, to jesteśmy na to gotowi. Wcześniej sekretarz obrony USA Lloyd Austin wydał oświadczenie, w którym poinformował, że Stany Zjednoczone skierują dodatkowe systemy obrony powietrznej na Bliski Wschód. Amerykański Departament Obrony chce wzmocnić zdolności odstraszające i zwiększyć ochronę sił USA w regionie, a także pomóc w obronie Izraela. Amerykańskie władze spodziewają się konfrontacji z siłami Iranu. Od 3 dni policja prowadzi obławę za zabójcą 6-letniego chłopca w Gdyni. Od wczoraj jego ojciec, Grzegorz Borys, jest formalnie podejrzany o te zbrodnie. Prokuratura wydała za nim list gończy. Funkcjonariusze różnych służb przeczesują lasy Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego, pustostany i tereny zielone wokół dzielnicy Karwiny. W akcję, która potrwa do skutku, zaangażowanych jest ponad 1000 osób, mówi komisarz Karina Kamińska z Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku. Nie przestajemy w poszukiwaniach. Pracują również śledczy oraz operacyjni, kryminalni, którzy weryfikują przekazywane przez osoby informacje na temat tego mężczyzny. Ten odzew po publikacji wizerunku jest bardzo duży. Każda informacja jest bardzo dokładnie weryfikowana przez policjantów. Tutaj chciałam podkreślić, że nawet z pozoru błaha informacja dla policjantów może okazać się tą przełomową. Policja pokazała nowe nagrania mężczyzny. W kilku miejscach zarejestrowały go kamery monitoringu. Funkcjonariusze apelują o pomoc w ustaleniu miejsca ukrywania się podejrzanego. Informacje można zgłaszać anonimowo pod numer 112. Za tydzień po raz 11 zostanie wręczona nagroda Jana Rodowicza Anody. Wyróżnienie przyznaje Muzeum Powstania Warszawskiego osobom aktywnym, niosącym bezinteresowną pomoc oraz wsparcie innym ludziom. Dyrektor Muzeum Powstania Warszawskiego Jan Ołdakowski podkreśla, że Jan Rodowicz Anoda był postacią wyjątkową, pełną pomysłów, potrafiącą zjednoczyć ludzi w wyjątkowo trudnej stalinowskiej rzeczywistości powojennej Warszawy. Powstańcy uważają go za kogoś wyjątkowego, dlatego został patronem naszej nagrody. Pewnie nie wyróżniał się w konspiracji. Tak samo nie jest postacią pierwszoplanową, chociaż jest szaleńczo odważny. W Powstaniu Warszawskim pierwszoplanowy staje się wtedy, kiedy z tych gruzów i ruin trzeba odbudować. Anoda, który sam boryka się ze skutkami poważnych ran, staje się liderem środowiska. Staje się kimś, kto zachęca innych do działania, staje się kimś, kto zachęca innych do aktywności, staje się kimś, kto pilnuje, aby żaden z jego kolegów nie został owładnięty przez rozpacz. Nagrodę przyznaje się w 3 kategoriach: całokształt dokonań, wyjątkowy czyn oraz akcja społeczna. Gala nagrody odbędzie się za tydzień w Muzeum Powstania Warszawskiego. Jan Rodowicz Anoda był żołnierzem AK, powstańcem warszawskim oraz działaczem podziemia antykomunistycznego. Został zamordowany przez UB w 1949 roku. W mieście Henk na zachodzie Belgii samochody notorycznych piratów drogowych będą konfiskowane. W ten sposób miejskie władze chcą zwiększyć bezpieczeństwo na drogach, donosi flamandzka telewizja VRT. Beata Płomecka. Niesubordynowani kierowcy, którzy w ciągu 3 miesięcy dostaną 16 mandatów za przekroczenie prędkości, będą musieli się liczyć z tym, że samochody zostaną im odebrane. Tak mówił w rozmowie z telewizją VRT burmistrz Henk Wim Dries. Mam nadzieję, że to zwiększy świadomość upartych kierowców, którzy wolą płacić mandaty, aniżeli przestrzegać przepisów. I mam nadzieję, że dojdziemy do sytuacji, że nie będzie w przyszłości w Henk żadnych mandatów za prędkość. W ubiegłym roku w mieście ustawiono 11 fotoradarów. W tym roku stanął 12 pomiar prędkości. Policja mówi, że wielu kierowców ściągnęło nogę z gazu, ale niestety nie wszyscy. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport w Trójce, Dariusz Urbanowicz. Dobry wieczór. Zaczynamy od raportu z PKO BP Ekstraklasy, bo trwa mecz 12 kolejki w Zabrzu, a tam mistrzowie Polski w poważnych opałach. Raków Częstochowa przegrywa z Górnikiem 0-2 po golach Japończyka Daisuke Yakoty w 10 i 22 minucie. Wcześniej nie doszedł do skutku mecz Widzowa z Ruchem. Dodajmy mecz kibicowski z Gut, jak to na Widzewie przy pełnych trybunach. Lecz wielogodzinna ulewa w Łodzi spowodowała zalanie płyty boiska, a służby techniczne nie sprostały wyzwaniu, by natychmiast doprowadzić płytę do stanu używalności. Wcześniej Radomiak zremisował z Koroną Kielce 1-1. Najpierw strzelili Radomianie, a dokładnie Kolumbijczyk Frank Castaneda, a wyrównał Rumun Ronaldo De Conu z Korony, mówi trener gości Kamil Kuzera. Dużo walki w tym meczu, tak, ale też nie zabrakło dobrej gry po prostu, tak. Myślę, że oba zespoły robiły wszystko, żeby ten mecz wygrać, żeby mieć 3 punkty. Finalnie remis i po stracie bramki w takich okolicznościach i czasie meczu wróciliśmy do niego. Pomimo naszych problemów, jakie, no nie da się ukryć, mamy, tak, to dzisiaj naprawdę zmiennicy nam dali dużo dobrej energii i udało się wrócić do tego meczu, także cenny punkt dla nas, tak, i tak jak powiedziałem, dwie drużyny mogły się pokusić, zakończyło się remisem, myślę, że sprawiedliwym. Remisów nie ma w siatkówce, a w piątek ruszyła najlepsza siatkarska Liga Świata. Dziś w Plus Lidze Asseco Resovia przegrała z Projektem Warszawa 1-3. Najlepszym zawodnikiem spotkania uznano przyjmującego Projektu Artura Szalpuka, zdobywcę 17 punktów. O 20:32 dzisiejsze spotkanie GKS Katowice zagra z Treflem Gdańsk. A teraz maraton poznański. Adam Nowicki i Monika Jackiewicz zdobyli złote medale Mistrzostw Polski właśnie na dystansie maratońskim. Nowicki uzyskał czas 2 godziny 12 minut i 34 sekundy, a Jackiewicz 2 godziny 31 minut i 15 sekund, mówi złoty medalista Jackiewicz. Plan był taki, żeby zostać mistrzem Polski, co zrealizowałem, z czego jestem bardzo zadowolony. Trasa w Poznaniu nie jest łatwa, więc jakby cieszę się, że te warunki pogodowe dopisały. Rywalizacja na trasie, no też pilnowaliśmy tempa, no i ścigaliśmy się na końcu. No zależało mi na tym, żeby wygrać. Udało się, zrobiłem to, spełniłem swój cel, a myślę, że w sporcie jest to najważniejsze, żeby te swoje cele realizować. Na pewno jestem znacznie bliżej kwalifikacji na Igrzyska Olimpijskie po tym występie. Przypomnijmy, na Igrzyska Olimpijskie w Paryżu minimum to 2 godziny 8 minut i 10 sekund dla mężczyzn, a u kobiet 2 godziny 26 sekund i 50 sekund. Co ciekawe, kwestia tytułu i zwycięstwa w Poznaniu rozstrzygnęła się na ostatnich metrach. Wicemistrz kraju, debiutant Mateusz Kaczor, do złota stracił ledwie 3 sekundy. W kategorii Open triumfowali biegacze z Afryki, Petro Szaku z Erytrei oraz Etiopka Ceny Gesz Legesse. Pogoda. Po południu i wieczorem dziś zachmurzenie na ogół duże. Opady deszczu dają nam się we znaki od samego rana i nadal będą dawać. W nocy nadal będzie sporo chmur, ale już z większymi przejaśnieniami, głównie na zachodzie Polski. Miejscami, zwłaszcza we wschodniej połowie kraju, przelotne opady deszczu od 6 do 11 stopni. Jutro również sporo chmur, ale tylko na północnym wschodzie już przelotne opady deszczu. Rano za to lokalnie mogą występować gęste mgły. Od 11 stopni na Mazurach i Suwalszczyźnie do 16 na Dolnym Śląsku i Podkarpaciu. Zapraszamy do reklamy. Wesele było cudowne. Miałam sukienkę dokładnie taką, jaką sobie wymarzyłam. Goście fantastycznie się bawili. Tata trochę się stresował, ale dał sobie radę. Tak bardzo żałuję, że cię nie było ze mną, mamusiu. Tyle razy cię prosiłam, żebyś się badała. Nigdy tego nie robiłaś. Każdego dnia 5 Polek umiera na raka szyjki macicy. Wielu z tych dramatów można by uniknąć, gdyby kobiety regularnie robiły cytologię. Badaj się, by żyć. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia. Co wiemy o podróżach? Mogą zacząć się wszędzie. Na przykład na rynku w Poznaniu. Na polu w Krakowie. Przy Neptunie w Gdańsku. Albo w pobliżu katowickiego Spodka. To co? Gdzie się widzimy? Wybieraj spośród miliona biletów w promocyjnych cenach na intercity.pl/promobilet. Już od 19 zł, a Pendolino od 49 zł.

Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Ja wiem, że to nie jest tak, że chciałaś to mieć. To wszystko jakoś samo tak, przecież wiesz. Te wszystkie bzdury, fury, hajs, płyty, cały ten rock and roll nie znaczą nic więcej niż na ulicy bezdomny pies. Dla ciebie jestem fame, dla ciebie jeszcze staram się. Po drodze z Trójką, 19 minut po godzinie 19, imieniny godziny. Proszę Państwa, w tym roku wyjątkowo długo było ciepło i właściwie dopiero teraz, pod koniec października, przypominamy sobie, że no, chyba należałoby wymienić opony z letnich na zimowe, prawda? Czy są kolejki? Adam Sołtysiak odwiedził z mikrofonem jeden z poznańskich serwisów. Jego właściciel Marcin Krawczyk mówi, że terminarz powoli się zapełnia. Zazwyczaj jest tak, że pierwszy śnieg to oznacza, że wtedy zaczynają dzwonić telefony, no i każdy chce, żeby po południu te koła były zmienione. Może nie tyle pierwszy śnieg, co pierwsze skrobanie szyb. i wtedy telefon się pali i terminarz bardzo szybko się zapełnia. Klienci się już umawiają od 2 tygodni, wpisują się na miesiąc do przodu, żeby bez stresu wymienić sobie opony. Wymieniam bezpiecznie, mam rodzinę, 2 dzieci. Jak są warunki faktycznie, no trzeba zmienić, żeby to faktycznie jakoś jeździć normalnie, nie jak na lodowisku. Dla bezpieczeństwa po prostu jest o wiele bezpieczniej jeżdżąc na zimowych, a poza tym i tak się zużywają, i tak po prostu 2 komplety na dłużej starczą. Co się stanie, jeżeli teraz przy tych dosyć wysokich temperaturach zmienimy opony na zimowe? Coś się może stać z naszymi kołami? Przy normalnej eksploatacji nie ma to żadnego wpływu na nasze bezpieczeństwo i na żywotność opon. Taka temperatura 15 stopni to niczym nie przeszkadza. No bo teoretycznie koła powinniśmy zmieniać, gdy spadnie poniżej 8. 8-7, tak mówi się, to jest taka granica, gdzie należy opony zmieniać, a z doświadczenia mogę powiedzieć, że naprawdę te 7 czy 10 stopni więcej przy takiej 2-3-tygodniowej eksploatacji naprawdę nie zmieni nic. Wielu kierowców korzysta tylko z całorocznych opon? Tak, trend zmiany na opony całoroczne od 4 lat cały czas narasta. Wielu moich stałych klientów, którzy od lat przekładali opony zima-lato, odchodzi od tego i wymieniają już opony tylko na całoroczne. No, optymalizują koszty w ten sposób. Dla takich zakładów to dobra wiadomość nie jest. Nie, jest i nie jest. Ta opona na pewno żyje krócej, bo to jest kompromis, czyli mieszanka, z której jest wykonana, no, musi przetrwać lato i musi też spełniać pewne podstawowe zadania w sezonie zimowym. Dlatego te opony żyją krócej. Jeżeli ktoś więcej jeździ, szczególnie w sezonie letnim, to ja takich opon wtedy nie zalecam. Mimo wszystko zalecam 2 komplety, ale dla takich klientów, którzy robią po 10 tysięcy kilometrów rocznie, to jest w tym momencie najlepszy wybór według mnie. Proszę Państwa, opony całoroczne, no hit ostatnich kilku lat, jak słyszeliśmy, to jest dobre rozwiązanie dla kierowców jeżdżących głównie po nizinach, gdzie ostrych zim, no ze śniegiem takich i mrozem od wielu lat praktycznie nie ma. W górach, w górzystym terenie na pewno lepiej sprawdzą się 2 komplety kół. Surprise for all the men in all your arms. Throw only big. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Z Trójką na zegarze prawie w pół do ósmej. Kolejna porcja raportów drogowych teraz przed nami. Zaczynamy od Warszawy i okolicznych miejscowości. Mariusz Dąbrowski, Polskie Radio Kierowców. Największym utrudnieniem jest dziś na drogach Mazowsza aura. W wielu miejscach pada deszcz, mży, siąpi. Drogi są więc mokre i śliskie, a w takich warunkach znacznie wydłuża się droga hamowania. Apeluję więc o rozważną jazdę z prędkością bezpieczną. Na Krajowej Dwójce między Siedlcami a Kałuszynem sporo miejsc, w których są utrudnienia w ruchu. Jest tak w Białkach, Żelkowie, Kolonii, w Starym Opolu, Polakach, Jagodnym i Piotrowie. Krajowa Siódemka, korek dla wracających do Warszawy, jest w Dziekanowie Nowym i w Łomiankach, a także przy wjeździe do stolicy w Młocinach. Trasa S7, sporo utrudnień między Płońskim a Czosnowem. Trwa przebudowa drogi i wprowadzono sporo zmian w ruchu na tym odcinku. S17 na jezdni w kierunku Warszawy, korek zaczyna się w Bolechówku, ciągnie się przez Kołbiel i kończy się przed Wolą Ducką. Droga krajowa nr 57 między Makowem Mazowieckim a Pół półtuskiem. Wielokilometrowy odcinek spowolnionego ruchu w kilku miejscach dla obu kierunków. Droga krajowa nr 61, odcinek Ostrołęka-Różan w Kordowie na 113 kilometrze. Zdarzenie dwóch aut osobowych, dwie osoby zostały ranne. Droga jest zablokowana. Raz jeszcze trasa nr 61. Spowolniony jest ruch między Półtuskiem a Serockiem. Wszystkim za kierownicą i tym, którzy są na poboczach, życzliwości i ostrożności. Dziękuję, życzył Mariusz Dąbrowski. A skąd najchętniej wracają warszawiacy w weekendy? W weekendowe to niedzielne, zwłaszcza popołudnie. No najchętniej chyba z Mazur. A zatem przenieśmy się teraz do tego regionu, do Olsztyna konkretnie. Sytuacji na drogach Warmii i Mazur przygląda się Joanna Golon. Na drogach regionu nie widać korków, są jedynie niewielkie spowolnienia jazdy związane z robotami drogowymi, jak na przykład na trasie krajowej nr 15 między miejscowością Ryńskie a węzłem Ostróda Zachód. Jest to ograniczenie prędkości do 50 i obowiązuje ruch wahadłowy. Drugą przeszkodę na tej samej trasie, czyli na drodze krajowej nr 15 w postaci remontu mostu, kierowcy napotkają między Sampławą a Lubawą. Tu również zwalniamy do 50 i jedziemy wahadłowo. Kilka dni temu rozpoczęły się również prace na innej ważnej trasie, na S7 między węzłami Miłomłyn Południe a Olsztynek Zachód, gdzie wprowadzono ograniczenie prędkości do 90 km na godzinę. Podobna sytuacja jest na S61 na odcinku z Ełku do Szczuczyna. Ten fragment ekspresówki również na razie pozbawiony możliwości rozwinięcia prędkości maksymalnej, czyli jedziemy 90. Pozdrawiam wszystkich, spokojnej podróży życzę i do usłyszenia. No i jeszcze w tej sesji raportów przenosimy się na drogi Pomorza. Tam sytuację śledzi dla Państwa Filip Jędruch. Dobry wieczór z Pomorza. To spokojny wieczór na naszych trasach. Nie dzieje się zbyt wiele i to też dobra informacja. Autostrada i obwodnica przejezdne. Autostrada zagęszczona w kierunku Gdańska przed zjazdem w Swarożynie. To około 20-26 km. Na tym odcinku prowadzone są prace remontowe. Tam nie możemy zjechać ani wjechać. Podkreślam, mówimy o jeździe w stronę Gdańska. Pozostają nam do dyspozycji węzły wcześniejszy w Pelplinie i późniejszy w Stanisławiu. Na autostradzie nie płacimy. Płacimy za przejazd, ale musimy pobrać bilet, a jedynka od Rusocina, no tutaj jedziemy w stronę Łodzi jednym pasem, w stronę Gdańska dwoma. To z pewnością utrudnienia, na które trzeba zwrócić uwagę i jechać bardzo powoli, tym bardziej, że zapadł zmrok. Ponadto na autostradzie w stronę Łodzi można zarobić kamieniem w przednią szybę. Dzisiaj dwa takie zdarzenia, jedźmy zatem powoli, żeby to nie spod naszych kół. Takie niespodzianki spotykały innych kierowców. Strażacy informują, że to faktycznie spokojny dzień. Drobna kolizja w Pruszczu Gdańskim, akcja już zakończona, w Tczewie z kolei usuwanie wycieku płynów. Jeśli jedziemy 22, to droga krajowa z Czarlina do Malborka na tym odcinku w okolicy Kończewic i Gnojewa na pewno mamy dwie mijanki, więc tutaj zwalniamy i też może występować zagęszczenie aut, ale nie ma tutaj dużych strat. No to może jeszcze Kartuska, to Kokoszki, jedziemy w stronę Leźna, tutaj na pewno lekkie zagęszczenie, no i w Żukowie też ronda, mogą dać się we znaki, ale to są dosłownie małe ogonki aut, nic poważnego się nie dzieje. Trasa kaszubska przyjezdna na całej długości, nawet w Godentowie, nie postoimy za długo, także można powiedzieć oby tak dalej, jeśli chodzi o pomorskie trasy. Szerokiej drogi, wszystkiego dobrego. Proszę jechać ostrożnie. Do usłyszenia. Dziękujemy bardzo. Filip Jędruch, Polskie Radio Gdańsk. Proszę Państwa, no cieszy taki stan rzeczy, że spokój na drogach, no ale wszystko to zawdzięczamy tej dzisiejszej pogodzie. Niestety. on Front Row in Las Vegas, and there's a big one on tonight. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Drodzy z Trójką, za 19 minut godzina 20. Proszę Państwa, jest problem dotyczący niepełnoletnich użytkowników dróg. Od 20 października, czyli od przedwczoraj, za korzystanie z jednośladów bez wymaganej przepisami karty rowerowej grozi mandat w wysokości 1500 zł. Chodzi o rowery i hulajnogi. No problem w tym, że policji nie będzie łatwo sprawdzić, czy młody użytkownik pojazdu jest posiadaczem karty rowerowej. Zgodnie z przepisami osobom dorosłym wystarcza dowód osobisty. Osoby niepełnoletnie potrzebują karty rowerowej, prawa jazdy kategorii AM, A1 lub B1 lub T. Oczywiście najpowszechniejszym z tych dokumentów jest karta rowerowa, jednak z nią jest poważny problem. Jeśli młody człowiek korzystając z elektrycznej hulajnogi czy roweru nie ma jej przy sobie, sprawdzenie, czy w ogóle ją posiada, nie jest wcale łatwe. W Polsce nie ma bowiem centralnej bazy danych o posiadaczach kart rowerowych. Zgodnie z przepisami rejestr powinien prowadzić dyrektor szkoły, w której dany uczeń zdał na kartę rowerową. No i taka informacja musi być przechowywana przez szkołę do osiągnięcia 18 roku życia przez ucznia. Danych nie ma więc ani policja, ani Ministerstwo Infrastruktury, które mogłoby umieszczać je w centralnej ewidencji kierowców. Co więc się stanie, gdy mundurowi przyłapią na rowerze lub hulajnodze niepełnoletnią osobę, która nie będzie miała przy sobie karty rowerowej? No nie mogą odstąpić od nałożenia mandatu na słowo. Będą więc musieli sprawdzić fakt posiadania karty we wskazanej szkole. Jeśli jednak ta nie będzie mogła szybko dostarczyć informacji lub będzie zamknięta, sytuacja się skomplikuje. Niewątpliwie problem jest, na wszelki wypadek uprzedzamy, nieletni użytkownicy rowerów i elektrycznych hulajnóg muszą się mieć od przedwczoraj na baczności. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. not even a question. Pink on the lips of your lover, 'cause pink is the love you discover. Pink as the bling on your cherry, 'cause you are so very pink. It's the color of passion, 'cause today it just goes with a fashion. Z Trójką 10 minut dzieli nas od godziny 20. Kolejna porcja raportów regionalnych przed nami. Przenosimy się na początek tej sesji do Krakowa. Kuba Hanak zna sytuację w Małopolsce. Dobry wieczór, dobry wieczór. Sytuacja nie jest tak różowa jak w piosence Aerosmith, która przed chwilą na antenie Trójki, bo uwaga, na Zakopiance w okolicach Krzyszkowic przed Myślenicami doszło do zderzenia dwóch pojazdów. Ogromny korek od Wornika do Myślenic w stronę Krakowa. Uważajcie tam państwo, bo naprawdę jest niebezpiecznie na drogach Małopolski. Dzień zaczął się fatalnie, dachowanie na autostradzie, wiele kolizji z powodu olbrzymich opadów deszczu, które dzisiaj nawiedziły Małopolskę. No i w tej chwili kilka tych kolizji również na drogach Małopolski. Uwaga, w powiecie proszowickim w miejscowości Pikary doszło do potrącenia pierwszego służby na miejscu. Tam też państwo uważajcie. Autostrada A4 na płatnym odcinku w stronę Śląska niestety zakorkowana z powodu robót drogowych, chyba wiecznych robót drogowych, które się odbywają na tym odcinku. Tam też proszę uważać. W Krakowie znośnie. Oczywiście remont mostu Dębnickiego nadal trwa. Oczywiście Zwierzyniecka, Kościuszki nadal pozamykane, to w tym rejonie. Reszta Krakowa naprawdę znośnie wygląda już o tej porze. Pogoda mocno wieje, na szczęście nie będzie padać, ale uważajcie państwo na siebie. Ja jak zwykle życzę szerokiej drogi. Życzył Kuba Hanak, dziękujemy bardzo. No to z Krakowa przenosimy się teraz do Wrocławia. Na Dolny Śląsk Aleksander Ogrodnik śledzi dla państwa sytuację w tym regionie. Dobry wieczór. Jak na dolnośląskich trasach? No już na szczęście spokojnie, ale to nie było takie oczywiste jeszcze przed kilkoma godzinami. W regionie, z racji na ciężkie warunki atmosferyczne, doszło do kilku poważnych wypadków i kolizji. Utrudnienia po nich są już za nami, ale nadal na trasach panują nieprzyjazne warunki i samochody potrafiły w ciągu dnia dachować i lądować w rowach. Na tę chwilę poważnych korków i utrudnień brak. Niewielkie zatory mamy jedynie na drodze krajowej numer 35 pomiędzy Świdnicą a Marcinowicami oraz Marcinowicami i Szczepanowe. Tam kierowcy uzbroić muszą się w cierpliwość na wahadle, podobnie jak na krajowej 8 w Bardzie, gdzie trwa remont, a ruch odbywa się połówkowo. Oprócz tego krajowa 8 zwalnia jeszcze nieznacznie na wysokości Jordanowa Śląskiego, a jeżeli chodzi o autostrady i drogi ekspresowe, to po nich mkniemy bez przeszkód, poza krótkim jednym odcinkiem, około 2-kilometrowym odcinkiem autostrady A4, który korkuje się tuż przed przejściem polsko-niemieckim w Zgorzelcu. W miastach natomiast spokojnie i oby tak zostało. Szerokości. Dziękujemy bardzo. No to jeszcze Wielkopolska nam została. Adam Sołtysiak śledzi dla Państwa ruch w tym regionie. Praktycznie w całej Wielkopolsce bardzo trudne warunki do jazdy. Kierowcom przeszkadzają opady deszczu. Miejscami te opady są bardzo intensywne. Na drogach mnóstwo wody, no i widoczność jest oczywiście mocno ograniczona. Jeszcze kilkadziesiąt minut temu były utrudnienia na S5 z Poznania w stronę Wrocławia. Doszło do wypadku na wysokości Leszna. Droga była zablokowana właśnie w kierunku Wrocławia. Teraz na szczęście tych utrudnień już nie ma. Ale duży ruch jest na autostradzie A2 z Konina przez Poznań w kierunku Świecka. Momentami mamy niewielkie korki przed punktem poboru opłat w Lądku, czyli za Koninem w kierunku Poznania. W miarę dobrze wygląda równoległa do autostrady krajowa 92, bez niespodzianek też na krajowej 11 z Poznania na północ w stronę Piły i na południe przez Środę Wielkopolską, Jarocin w kierunku Ostrowa Wielkopolskiego. Nie ma też problemów na S5 z Poznania do Gniezna, no i dalej w stronę Bydgoszczy, ale raz jeszcze przypomnę, w całej Wielkopolsce leje deszcz, warunki do jazdy są bardzo trudne. O czym z Poznania Adam Sołtysiak. Dziękujemy. No i my też już dziękujemy za dzisiejsze spotkanie w audycji Po drodze z trójką. Katarzyna First-Wojtkowska audycję zrealizowała, Jacek Pietrasik przygotował. Ja nazywam się Witold Lazar. Dziękuję. Do usłyszenia. Trochę deszczu, trochę kawy i dużo, dużo ciebie trzeba mi, dużo ciebie. Trochę marzeń i dużo, dużo ciebie trzeba mi, dużo ciebie trzeba mi. Jesteś jak ulubiona piosenka, co chodzi mi wciąż po głowie, na wciąż po głowie. Jesteś jak ulubiona piosenka. Trzeba mi. Jesteś jak ulubiona piosenka, co chodzi mi wciąż po głowie, na wciąż po głowie. Jesteś jak ulubiona piosenka. Piosenka, co chodzi mi wciąż.